อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมค่ะเสาร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะซึ่งทุกๆวันเช้าของวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าสากัจฉากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียนเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีการจัดอบรมกันเป็นประจำทุกเดือนซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดนั้นก็เป็นพระอาจารย์ในการอบรมด้วยก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นพระอาจารย์ด้วยแต่หลักนั้นก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรานะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจ้าพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมอยากขอหยิบยกประเด็นปัญหาที่คุณบางออนอุปโคตได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะ เชิญพาน เป็นเรื่องของการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณบางออนบอกว่าถามมาบอกว่าการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิเนี่ยอันไหนจิตจะสงบกว่ากันเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็อยากจะกราบขอนิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงแถลงไขกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คืออันนี้คุณบางออนเนี่ยถามมาจากข้อมูลที่ได้ไปเห็นมาจุดหนึ่งนั่นคือเขามีงานวิจัยที่นำเสนอออกมาชิ้นหนึ่งที่พูดถึงว่าการสวดมนต์เนี่ยจะทำให้จิตสงบได้มากกว่าการนั่งสมาธิซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้อาตมาก็ไปดูงานวิจัยมานะคุณใจ เ ป็นงานวิจัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อคุณกฤษรัญจันโปได้ทำการวิจัยโดยการวัดคลื่นสมองของตัวอย่างที่สุ่มมาซึ่งตัวอย่างนี้ก็คือนิสิตจุฬาด้วยกันนี่แหละอายุ18ปีถึง21ปีมาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ30คนแล้วก็คละกันไปมีชายด้วยหญิงด้วยอะไรกันว่าไปอย่างนั้นโดยกลุ่มแรกเนี่ยให้ไปทำการสวดมนต์กลุ่มที่2ให้นั่งสมาธินะพอแบ่งไว้2กลุ่มกลุ่มหนึ่งสวดมนต์กลุ่มหนึ่งนั่งสมาธิแล้ววัดแล้วว่าจิตของคนไหนมันจะสงบกว่ากันนะซึ่งการวัดที่จิตตรงนี้คือการวัดที่เขาใช้ตัวอย่างในการวัดคลื่นสมอง ค่ะ นะสรุปว่าผลการวิจัยตรงนี้คุณตันใจออกมาบอกว่าพวกที่สวดมนต์เนี่ยตอนแรกๆจิตก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่พอเลยนาทีที่5ไปเนี่ยจิตสงบดิ่งไปเลยเขาก็เลยสรุปว่าไอ้พวกสวดมนต์นี่จิตสงบนะเพราะว่าจากนาทีที่5จนถึงนาทีที่30เนี่ย25นาทีนี้สงบนะ25นาทีสงบ5นาทีแรกไม่ค่อยสงบนี่คือพวกสวดมนต์นะ เจ้าค่ะ ส่วนพวกนั่งสมาธิเป็นยังไงแต่พวกนั่งสมาธิ30คนปรากฏว่า5นาทีแรกสงบคุณตาใจ เจ้าค่ะ จากนาทีที่5จนถึงนาทีที่30เนี่ยไปทางนู้นทางนี ้อืม เขาก็เลยสรุปตรงในผลการวิจัยตรงนี้บอกว่าโอ้คนทำสมาธินี่คนทำคนการสวดมนต์เนี่ยจะจิตสงบมากกว่าคนทำนั่งสมาธิ เจ้าค่ะ ก็มีผู้ที่ให้ความเห็นต่างๆนานานะบางคนบอกงั้นต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ บางคนก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีนี้คุณบางออนก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาถาม เจ้าค่ะ เพราะว่าคุณบางออนเองเนี่ยคงจะไม่ค่อยได้สวดมนต์มาว่าแล้วตัวเองก็นั่งแต่สมาธิเอ้ยจิตฉันก็สงบดีเอ๊ะแต่ทำไมผลงานวิจัยออกมาเป็นลักษณะนี ้สงสัย เราก็เลยจะเอางานวิจัยตรงนี้มาคุยกันคุณตาใ จเจ ้ าค่ะ ว่าเอ๊ะทำไมผลงานวิจัยที่เขาพูดถึงว่าเอากลุ่มคนนะสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้นั่งสมาธิอย่างเดียวกลุ่มหนึ่งให้สวดมนต์อย่างเดียวแต่ผลการวิจัยกลับออกมาว่าพวกนั่งสมาธินะมีจิตสงบที่น้อยกว่าพวกที่สวดมนต ์เจ้าค ่ะนะตรงนี้โดยการที่เขารายละเอียดนิดนึงตรงนี้นะก็คือเอานักเรียนเนี่ยนิสิตมหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวน30คนอายุ18ถึง21มาทำการทดลอง เจ้าค่ะ แล้วก็คืออยู่ในช่วงที่เขาก็วัยรุ่นอยู่นี่แหละนักเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็สวดมนต์ส่วนหนึ่งนั่งสมาธิส่วนหนึ่งอย่างละ15คนเอาชาย15หญิง15นะทั้งหมด30คน2กลุ่มรวมเป็น60คน เนี่ยตรงนี้โยมมีข้อสังเกตเจ้าค่ะเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์ของโยมเองนะเจ้าค่ะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ย จิตเราตอนแรกจะสัดสายเจ้าค่ะ uh-huh. 0-5 นาทีแรกเนี่ยจิตยังสัดสายอยู่แต่เมื่อเรายิ่งตั้งอานาปานสติดีๆเนี่ยเจ้าค่ะมันกลับยิ่งสงบลงนะเจ้าค่ะมัน oh. เหมือนกับตรงกันข้ามกับที่ผลการวิจัยนี้โยมก็เลยคิดว่าน่าจะมีตั้งข้อสังเกตตรงนี้เจ้าค่ะว่าผลงานวิจัยของคุณจิตรันเนี่ยมันมีปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญต่อผลการทดลองนะเจ้าค่ะ yeah, โยมว่านิสิตทั้ง30คนคือทั้งหญิง15ชาย15ที่เอามานั่งสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะ uh-huh. เขาเคยเรียนรู้หรือว่ามีประสบการณ์ต่อการฝึกทำสมาธิอานาปานสติแบบถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะ uh-huh. เพราะว่า uh-huh. เจ้าค่ะเป็นประเด็นเป็นปัจจัยคือเป็นตัวแปรสำคัญนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เพราะว่าถ้าอยู่ๆเรียกเพื่อนนิสิตมาอ้ามานั่งสมาธิหน่อยแต่การนั่งสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาเฉยๆนะเจ้าค่ะเลยผลออกมาโยมว่ามันเขาเรียกว่าผลมันผิดไปอ่ะเจ้าค่ะ มันไม่ใช่ อันนั้นแท้ๆจริงอันนี้พระอาจารย์คิดว่ายังไงเจ้าค่ะ คือในเรื่องนี้เราทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะที่เขาทำการวิจัยใน2เรื่องแบ่งเป็น2กลุ่มคือการสวดมนต์กับการทำสมาธิซึ่งคุณตาใจเมื่อสักครู่พูดถึงเหตุปัจจัยเรื่องนัยยะสำคัญเรื่องความชำนาญในการนั่งสมาธินี่ก็ส่วนหนึ่งนะ เคยเรียนมาหรือยัง อะไร ทำสมาธิเป็นไหม โอเคโอเคอาจารย์ต้องการจะพูดถึงประเด็นเรื่องของการสวดมนต์ตรงนี้นิดหนึ่ง นะ ว่าไอการสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาต่างประเทศทีนี้ไอเรื่องของการสวดเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคุณสวดภาษาอะไรภาษาไทยหรือภาษาบาลีและสวดบทไหนนะความชำนาญการสวดมีไหมอันนี้ก็เรื่องของการสวดมนต์น ะ แล้วจริงๆเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยจุดประสงค์เนี่ยของการสวดมนต์เนี่ยเพื่อที่จะให้จำคำของพระพุทธเจ้าได้นะคำว่าสวดเนี่ยจริงๆแล้วในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสาธยายธรรมน ั ่นคือสาธยายออกมาการสาธยายคือการท่องบทนั่นเองแต่บางทีเขาก็แปลว่าท่องบทบ้างบางทีเขาก็แปลว่าสาธยายบ้างแต่บางทีก็เขาเรียกว่าสัจชายะบ้างนะซึ่งหมายถึงการเอามาท่องบทให้จำได้นะเช่นเราพูดถึง212 224 236 248เงี้ยเด็กท่องสกุลต้องไปทำไมท่องสกุลต้องไปทำไมเพื่อให้จำได้เข้าใจไหมอันนี้คือจุดประสงค์คุณสวดมนต์สวดไปทำไมท่องมนต์ต้องไปทำไมก็เพื่อให้จำได้ไหนนี่คือจุดประสงค์เลยนะอย่าจุดประสงค์ของการที่จะต้องสวดหรือของการที่จะต้องท่องจำแต่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นหนึ่งในเหตุ5ประการเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรร ม นะเป็นหนึ่งในเหตุ5ประการเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมแล้วก็คนที่เอามาท่องบ่อยๆเนี่ยเขาจะจำได้ไอ้ความจำได้ตรงนี้คือความเป็นพหูสูตรของเขาความที่เขาจะเป็นพหูสูตรนะเพราะฉะนั้นเราจุดประสงค์ของการเอามาท่องเพื่อให้จำได้นะคือสมาธิไม่สมาธินี่อีกเรื่องหนึ่งนะคือคนที่ท่องแล้วอาจจะจิตเป็นสมาธิอันนี้เป็นไปได้ เจ้าค ่ ะ แต่จุดประสงค์มันมีอยู่หลายข้อตรงนี้นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ละความง่วงด้วยก็ได้เรื่องของการสวดมนต์ อัน นี้เคยบอกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่นะว่าการเอามามนต์มาท่องหรือเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆในหัวเนี่ยจะพูดซ้ำๆในใจหรือพูดซ้ำๆด้วยออกเสียงในปากเนี่ยออกเสียงผ่านทางปากอันนี้จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได ้เจ ้าค่ะแล้วก็เป็นบริการของจิตเพื่อทำให้ไม่มีความเบียดเบียนแล้วก็แน่นอนแหละพอจิตเรามีที่อยู่เนี่ยที่อยู่ในที่นี้คือคำสอนของพระเจ้าน ำ มาท่องไว้บ่นไว้ท่องไว้บ่นเอาไว้นะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตรงเนี้ยมันก็จะทำให้จิตเนี่ยมีที่อยู่พอจิตมีที่อยู่มันอาจจะสงบลงได ้ นะอันนี้จึงเป็นผลการวิจัยที่เขาทำออกมา แ ล้วเรื่องของการวัดคลื่นสมองคลื่นสมองไม่ใช่จิตนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ อันนี้ต้องทำความเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งคลื่นสมองไม่ใช่จิตนะจิตอาจจะบ่งบอกถึงความที่คลื่นสมองสงบอาจจะเป็นไปได ้เจ้าค่ะ แต่การที่คลื่นสมองสงบอาจจะจิตไม่สงบก็ได้ เจ้าค่ะ นะเช่นบางคนเป็นผักอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป็นเจ้าชายนิทราหรือว่าเจ้าหญิงนิทรานอนอยู่ตามโรงพยาบาลนะ เจ้าค่ะ เป็นผักคลื่นสมองสงบไหมก็คงจะสงบอยู่นะทางวิจัยทางการแพทย์แต่ว่าจิตก็อาจจะไปไหนไม่รู้อันนี้เราไม่ทราบเลย เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องของคลื่นสมองกลับมาถึงเรื่องการสาธยายมนต์เนี่ยหรือว่าการสวดมนต์เนี่ยที่พระเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้นะว่ามีข้อควรระวังเพราะว่าว่าการสวดเนี่ยการเอามาท่องเนี่ยแล้วคิดว่าอันเนี้ยเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ ค่ะ พระเจ้าบอกว่าอย่างนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะบอกว่าสาธยายมนต์แล้วคิดว่าเป็นผู้ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่งโดยเพียงอาการแต่การสาธยายอย่าคิดอย่างนั้นด้วยอาการแต่เพียงสวดหรือสาธยายเนี่ยคิดว่าคุณเป็นปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้ไม่ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้เป็นพุทธบทเลยนะอยู่ในมัชฌิมานิกาย เจ้าค ่ ะ แล้วก็อย่าใช้เวลาในการที่อย่าใช้วันทั้งวันให้ล่วงเลยไปด้วยการสวดอย่างเดียวนะโดยเลิกล้างจากการหลีกเร้น เจ้าค่ะ ก็ถ้าเอาแต่สวดแล้วไม่ได้อยู่หลีกเร้น อันนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม เจ้าค่ะ อันนี้ก็มาในอังคุตตรนิกายเป็นพุทธพจน์เพราะฉะนั้นคนที่สวดเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเขาจะปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่า เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพราะอาการแห่งการสวดก็ไม่แน่ว่าจิตคุณจะสงบทีนี้ไอ้จิตที่สงบอาจจะไม่ได้มาจากการสวดก็ได้เพราะว่าในขณะที่คุณเอามนต์มาท่องมาสาธยายเอ๊ะคนที่เขาเอามาท่องมาบ่นมาสาธยายเนี่ยเขาทำอานาปานสติด้วยหรือไม ่ใช่ค่ะ จริงๆแล้วไอ้การที่ท่องบ่นสาธยายเนี่ยจิตมีเครื่องอยู่นะเรื่องมีกรรมฐานมีฐานที่ตั้งของจิตนะจิตมึงจึงอาจจะสงบได้ด้วยการสวดมนต ์ใช่ค่ะ อาจจะหมายแล้วการสวดเนี่ยพระเจ้าก็ยังบอกถึงว่าถ้าสมมติสวดแล้วนะมีปีติมีสุขมีปราโมทย์เกิดจิตเป็นสมาธิอันนี้การสวดนั้นดีซึ่งการสวดบางทีเนี่ยอย่างถ้าเรามาสวดมนต์ที่วัดเนี่ยนะคุณเดินใจแล้วก็แต่ละคนก็เสียงไม่เท่ากันแล้วก็ความชำนาญในบทก็ไม่มีจำไม่ได้ต้องเปิดหนังสือเสียงชั้นสูงตามจังหวะไม่ตรงกันโอ้ยอย่าไปพูดถึงว่าคุณจะเป็นสมาธิเลยแค่ว่าสวดให้เสียงมันตรงกันมันก็ไม่ตรงกันแล้ว อัน นี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าเรื่องของการสวดมนต์ว่ามันจะต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วบางทีเนี่ยบางคนที่สวดแล้วมีนิวรณ์กลุ่มรุมก็มีนะพระเจ้าเคยพูดไว้ในสังยุตตนิกายนะที่บอกว่าคนที่สวดแล้วจำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีนิวรณ์กลุ่มรุม เจ้าค่ะ อย่างพระเนี่ยพระสงฆ์บางทีต้องสวดมนต์โดยเฉพาะยิ่งสวดที่เป็นศีลของตัวเองก็เรียกว่าปาติโมกเนี่ยสวดเท่าไหร่พยายามจะท่องเพื่อให้จำได้แต่ก็ยังจำไม่ได้แสดงว่าจิตเนี่ยมีนิวรณ์กลุ่มรุม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการสวดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะจิตสงบเสมอไปนะอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าเรามีนิวรณ์กลุ่มรุมต้องไปแก้ตรงนั้น เจ้าค่ะ นะซึ่งอาการสักว่าเราจะมีแต่การสวดแล้วคิดว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอันนั้นยังไม่ใช่ เจ้าค่ะ เราก็ต้องมีการหลีกเล่นด้วยมีการปฏิบัติด้วยประเด็นที่คุณตัวใจพูดมาสักครู่ถึงเรื่องของความชํานาญของผู้ที่ทําผู้ที่ปฏิบัติอันนี้สําคัญมากเลย เคยเรียนรู้ไหมทำเป็นไหม ทำถูกหรือเปล่าแล้วก็มีความชำนาญอย่างไรซึ่งในทางจิตวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อปฏิบัติอันนี้นะคุณสนใจว่าอย่างสมมติเราลืมตาดูอะไรต่างๆเนี่ยพอเราหลับตาลงปุ๊บเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจิตมันจะสงบเลยเพราะว่าเราปิดกั้นอายตนะบางอย่าง คือไม่เห็น ใช่ใช่คือคลื่นสมองเนี่ยมันจะลดการทำงานลงอย่างมาก อ ันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงจิตนะเรากำลังพูดถึงคลื่นสมองนะแต่คลื่นสมองจะลดการทำงานลงอย่างมากอย่างที่คุณเตือนใจพูดมาสักครู่เนี่ยว่าแรกๆทำสมาธิเอ๊ะทำไมชั้นมันตรงกันข้ามกับผลการวิจัยไปเลย จิตยังสัดสายใช่ไหมกว่าจะจับจิตมาให้ลงได้อย่างเงี้ยใช่ไหม มันใช้เวลาพอสมควรใช่ไหม ใช่จ้ะ ในขณะที่เลย5นาทีหรือ10นาทีไปแล้วเอ๊ะเรากลับดิ่งมากขึ้น ใช่ แต่คนผลการวิจัยนี้กลับออกมาตรงข้ามกับตัวฉันเนี่ย ตรงกันข้ามเนี่ยโยมเลยไม่เชื่อผลการวิจัยใช่ป่ะต้องขอไฟ อันนี้ก็เลยมาเป็นต้นคำถามของคุณบางออนด้วยนะก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะตัวฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยมาถามว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยนั่งสมาธิแล้วมันสงบกว่าสวดมนต ์ นะก็ทำความเข้าใจตรงนี้ว่าเรื่องความชำนาญเนี่ยสำคัญมากว่าถ้าสมมติเราดีดนิ้วพวดแล้วเราเข้าได้เลยนะไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตาคุณก็ทำได้โอ้นี่ชำนาญมากแต่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่อยู่เงียบแต่เวลาที่มีเสียงอื่นที่โครมฉันก็ทำได้แต่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มีคนมาพูดดีๆเวลาถูกคนด่าฉันก็ทำได้อันนี้คือความชำนาญที่มันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นเรื่องความชำนาญนี้ก็มีปัจจัยมากเอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคุณเดินใจไม่ได้มีสวดมนต์อันนี้จะมายืนยันได้เลย เจ้าค่ะ เพราะตอนนั้นยังไม่มีมนต์ถูกป่ะยังไม่ได้มีคำสอนยังไม่ได้มีอะไรพระเจ้าก็นั่งสมาธิอย่างเดียวแหละทีนี้นะเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมปวิญญาณน ่ ะท่านก็ยังทำได้นะหรือว่าโดยเฉพาะยิ่งพระสายปฏิบัติอย่างเงี้ยพระป่าสายปฏิบัติเนี่ยโอ้ยอาตมาต้องเอาความจริงมาเปิดเผยคืออาจจะไม่ค่อยได้สวดมนต์ด้วยซ้ำ นะ คือตัวอาตมาเองก็ไม่ค่อยได้เอามาท่องบ่นมากเท่าไหร ่แต่ปฏิบัติจริงมากกว ่ า ใช่ใช่นั่งสมาธิมากกว่าหลีกเล่นนั่งสมาธิทำความสงบคำสอนของพระเจ้าเราเอามาท่องไหมเราท่องเป็นภาษาไทยเอามาอ่านมาท่องทำความเข้าใจอันนี้ต้องจำประโยคนี้ต้องจำให้ได้ก็มาท่องอยู ่ ทีนี้ภาษาบาลีก็มีท่องอยู่แต่ก็จะน้อยกว่าจิตก็สงบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จิตสงบหรือไม่สงบนะเราวัดที่คลื่นสมองอันนี้ก็อาจจะได้นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อที่1ที่อาจารย์มาตั้งเอาไว้นะว่าสมองกับจิตนั้นไม่เหมือนกันนะข้อสังเกตข้อที่2นะแง่มุมของเรื่องการสวดมนต์เนี่ยมีหลายประเด็นนะมีหลายประเด็นข้อที่เราคิดว่าจ ะปฏิบัติธรรมด้วยสักแต่ว่าการสวดอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ต้องเข้าใจ เจ้าค่ะ เรื่องของการที่ถ้ามัวแต่สาธยายมัวแต่ท่องนั้นจนกระทั่งไม่มีการหลีกเล่นเลยอันนี้ก็ไม่ควรทําอย่างนั้น เจ้าค่ะ บางคนพยายามจะสวดจะท่องแต่จําไม่ได้แล้วก็เพราะว่ามีนิวรณ์ครอบงําก็มี เจ้าค ่ ะ แล้วก็การที่ข้อดีของมันก็มีนะไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วไม่ดีสวดมนต์ดีก็มีแต่ทำให้จิตสงบได้ไหมก็ได้นะถ้าจิตใจเขาเป็นไปในทางนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องความชำนาญสำคัญอย่างที่ว่าไป เจ้าค่ะ ก็มาถึงประเด็นตรงจุดที่ว่าแล้วพวกนิสิตที่เขาทำเนี่ยถ้าสมมติเราจะทำงานวิจัยใหม่คุณเนื้อใจ เจ้าค่ะ เราเอา30คนที่แบบชำนาญมาเลยชำนาญในการนั่งสมาธิมากนะเอาชั้นหัวกะทิมานั่งสมาธิดูคุณมานั่งสมาธิไป แล้วลูกศิษย์วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยเจ้าค่ะ เอามานั่งสมาธิ เจ้าค ่ ะ แล้วก็วัดขึ้นสมองเอาสัก30นาทีพอไม่ต้องเอามากนะวัดขึ้นสมองแล้วก็เอาพวกที่ชำนาญในการสวดมนต์มานะสวดคล่องสวดทั้งภาษาไทยภาษาบาลีได้อะไรต่างๆได้แล้วก็ทำจิตออกมาได้ด้วยนะเอามาวัดกันคุณเนื้อใจนะเอามืออาชีพเลยนะอันนี้เอามืออาชีพ อันนี้ผลจะออกมาเที่ยงตรงเจ้าค่ะ โยมว่าคุณจะคิดว่าผลจะออกมาอย่างไรอันไหนจะชนะ โยมคิดว่าต้องพอๆกันเจ้าค่ะเพราะว่าในการสวดมนต์นิยมอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะเจ้าค่ะบางทีโยมสวดยอดพระกันพระไตรปิฎกเนี่ยเจ้าค่ะยาวมากโยมจำไม่ได้เจ้าค่ะต้องดูหนังสือแต่บางทีพออ่านไปเนี่ยโยมก็ยังแบบจิตบางทีวอกแวกไปเหมือนกันคือปากจะสวดอยู่นะเจ้าค่ะแต่จิตแวบไปนู่นแวบมานี่เหมือนตอนทำสมาธิที่ว่ายังไม่ดิ่งจริง ๆ อันนี้มีด้วยเจ้าค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญด้วยเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆ เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่า เจ้าค่ะ การสักแต่ว่าอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนในที่นี้เรากำลังพูดถึงแค่2รูปแบบคือรูปแบบของการสาธยายกับรูปแบบของการนั่ง ค่ะ นะสามารถที่จะบรรลุได้เหมือนกันนะทั้ง2รูปแบบคือเราไม่ใช่วัดแค่คลื่นสมองนะคลื่นสมองนี่คือเป็นยังกายอยู่ยังเป็นกายอยู่เรากำลังพูดถึงจิตสงบด้วยแล้วไม่ใช่แค่หยุดแค่จิตสงบแล้วเอาบรรลุเลยนะเอาถึงวิมุตติไปเลยนะซึ่งในที่เนี้ยเขากำลังพูดถึงแค่2รูปแบบนะคือการรูปแบบของการนั่งสมาธิกับรูปแบบของการสวดมนต์พระเจ้าคือพูดถึงประเด็นนี้คุณตั้งใจพูดถึงว่าการที่เราจะทำให้ถึงความหลุดพ้นได้เนี่ยด้วยมีทั้งหมดอยู่5รูปแบบด้วยกันคือบางทีเราสวดมนต์นี่คือกรณีที่1นะคุณสวดมนต์สาธยายมนต์อะไรต่างๆนะพอสาธยายมนต์แล้วกายมีความสงบระงับนะจิตตั้งมั่นปุ๊บมีสุขปุ๊บนะคุณทำให้ถึงวิมุตติได้อ ัน น ี ้ทำได้นี่คือเกิดจากรูปแบบของการสวดมนต์นะหรือบางคนทำสมาธิคือนั่งสมาธิอย่างที่ว่าซึ่งทั้ง2กรณีเนี่ยคุณสนใจแน่นอนว่าจิตจะต้องสงบนะจิตต้องสงบมีปัญญาปุ๊บคุณจะวิมุตติหลุดพ้นได้แต่ทีนี้ผลของการที่จิตสงบก็คือการที่กายสงบระงับนะกายสงบระงับตรงนี้เรากำลังพูดถึงคลื่นสมองที่สงบลงนะคลื่นสมองที่สงบลงปุ๊บถัดมาจิตคุณจะสงบได้จิตคุณเป็นสมาธิได้จิตคุณเป็นสมาธิได้คุณจะหลุดพ้นได้แต่ประเด็นที่เขาวัดคลื่นสมองเนี่ยคือรูปแบบของการที่กายสงบระงับและนี่คือ2อย่างแรกที่เราพูดถึงนะถัดมาอีกยังมีอีกนะคือคนที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามานะพอได้ฟังธรรมมาปุ๊บเนี่ยฟังธรรมมาเสร็จแล้วใคร่ครวญธรรมะได้รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วนะมีปราโมทมีตีติเกิดขึ้นกายสงบระงับจิตเป็นสมาธิบรรลุธรรมได้อันนี้คือข้อที่3 เป็นหนทางที่3นะ จ๊ะใช่บางคนไม่ได้ฟังธรรมแต่ว่าสอนธรรมะคนอื่นนะอย่างสอนธรรมะคนอื่นคนนั้นคนนี้ในขณะที่ตัวเองสอนไปเนี่ยก็เกิดความเข้าใจธรรมะในอัตถะในพยัญชนะนะมีปราโมทมีปีติเกิดขึ้นจิตเป็นสมาธิกายสงบระงับจิตเป็นสมาธิปุ๊บก็บรรลุได้เหมือนกันน ะ ข้อที่4นี่คือคุณสอนคนอื่นนะคือข้อที่1ตะกี้เราพูดถึงเรื่องการสวดใช่ไหมสวดเสร็จปุ๊บเพื่อที่จะให้กายสงบระงับแล้วก็มีจิตเป็นสมาธิก็บรรลุทำได้นี่ข้อที่1นะข้อที่2เราทำสมาธิอย่างเดียวเลยไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจิตเป็นสมาธิเลยแล้วก็มีความสงบระงับทางกายได้จิตสงบได้นะก็บรรลุได้เหมือนกันนี่คือข้อที่2 เจ้าค่ะ หรือข้อที่3เรากำลังพูดถึงคนที่ฟังธรรมะคนที่ฟังธรรมจากคนอื่นเนี่ยนั่งเฉยๆแล้วก็ฟังไปได้ข้อคิดนะรู้ซึ่งอัตถะรู้ซึ่งธรรมะกายสงบระงับจิตสงบลงก็บรรลุธรรมได้นี่ข้อที่3นะ เจ้าค่ะ ข้อที่4ก็คือว่าอาจจะไม่ได้ฟังแต่ว่าสอนคนอื่นนะเรารู้ธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งสอนคนอื่นในขณะที่เราสอนนั้นก็ได้ข้อมูลทางอัตถะทางธรรมะแล้วก็มีกายสงบระงับมีจิตสงบ ก็ บรรลุได้เหมือนกัน บรรลุได้เหมือนกัน อัน น ี ้แล้วข้อที่5คืออะไรข้อที่5ก็คือเอามาตรึกตรองใคร่ครวญการตรึกตรองใคร่ครวญเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการนั่งสมาธิอาจจะเดินอยู่อาจจะกินข้าวอยู่ในขณะนั้นเราก็กำลังตรึกตรองใคร่ครวญธรรมะไปนะไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ฟังธรรมอยู่ไม่ได้สอนหนังสืออยู่แต่ว่านั่งอยู่เฉยคิดๆไปคนเดียวอย่างเงี้ย ค ิดๆไปใคร่ครวญไปเกิดความรู้แจ่มแจ้งในเรื่องอัตถะในพยัญชนะแล้วก็ได้ความสงบทางกายได้ความสงบทางใจแล้วก็บรรลุธรรมได้ อ ันนี้คือ5ข้อที่พระพุทธเจ้าบอกถึงว่าเป็นเครื่องที่จะทำให้เข้าถึงวิมุตติได้ ค ่ ะ ในที่นี้เรากำลังพูดแค่2แต่ผลงานวิจัยนี้เราพูดแค่2คือแค่การสวดแต่ซึ่งเป็น1ใน5อย่างนี้แหละ เราพูดถึงเรื่องของคนที่ได้สมาธินะคือนั่งสมาธิอย่างเดียวนะมีสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนี่คือ2อย่างใน5อย่างเท่านั้นเอง ถูกค่ะ ซึ่งถ้าผมว่าเราเอามืออาชีพมานะมืออาชีพนี่คือคนที่ทําชํานาญแล้วนะคุณใจ ถูกค่ะ คนที่ทํามาชํานาญแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แบบไปตามทางนี้นะไม่ว่าจะเฉพาะสวดหรือเฉพาะนั่งหรือเอาคนที่สอนมาด้วยหรือเอาเฉพาะคนที่ฟังหรือไม่เอาทั้งฟังไม่เอาทั้งสอนเอาเฉพาะคนที่คิดเขาจะบรรลุธรรมได้เหมือนกัน นะ คือจะทำให้ถึงที่สุดของการปฏิบัติธรรมะได้เลยเอาไม่ใช่แค่ว่าคลื่นสมองสงบแต่คลื่นสมองสงบนี่แค่กายสงบระงับนะเราเอาจิตสงบด้วยนะจิตสงบด้วยแล้วเอาบรรลุธรรมด้วยนะเอาไปถึงสุดยอดตรงนู้นเลยน ะ ก็จะได้นะถ้ามีเครื่องวัดที่เขาจะวัดได ้เจ้าค่ะทีนี้สำหรับการวิจัยเนี่ยเจ้าค่ะอย่างที่เราคุยมานะเจ้าค่ะฟังที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษามาเนี่ยโยมคิดว่านอกจากข้อสังเกต2ข้อที่พระอาจารย์สังเกตขึ้นมาในข้อที่ว่าการสวดมนต์นะเจ้าค่ะท่องบทสวดมนต์เป็นภาษาอะไรนั่นหนึ่งนะเจ้าค่ะ2ชำนาญสวดมนต์บทนั้นๆไห ม ใช่ไหมเจ้าค่ะกับส่วนที่โยมตั้งข้อสังเกตคือการทำสมาธิเนี่ยนิสิตที่เอามาทดลองนั้นเนี่ยเคยรู้ไหมว่าวิธีทำอานาปานสติที่แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่อยู่ๆก็เรียกนิสิตเพื่อนๆมานั่งแล้วก็บอกอาทำสมาธินั่งหลับตาแบบดูหนังตาไปอย่างนั้นซึ่งโยมก็คิดว่าก็ทำให้ผลออกมาเป็นแบบนี้นะเจ้าคะ ใช่ เพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ถามเนี่ยท่านคงจะเป็นลูกศิษย์ของทางวัดด้วยก็คือจะเหมือนกับที่โยมรู้สึกกับเจ้าค่ะว่าการนั่งสมาธินั้นเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่เราจะวางจิตลงให้สงบจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงแรกเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าช่วงแรกแล้วจิตสงบแล้วตอนหลังจิตสัตสายอย่างนั้นมันตรงกันข้ามกันนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราเอาคนที่ชำนาญมาเลยคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ เอาคนที่ชำนาญการสวดมนต์ด้วยคนที่ชำนาญการนั่งสมาธิด้วยนะเขาก็จะทำได้ทั้งสองคนนะผลก็จะมาเป็นบวกทั้งสองคน เจ้า ค่ะแล้วทีนี้อันนี้คือที่เราเปรียบเทียบระหว่างแค่นั่งสมาธิกับสวดมนต์น ะ ซึ่งแง่มุมอื่นๆที่เป็นวิสัยของพุทธะที่พระพุทธเจ้าพูดไว้อีกก็ยังมี นะเช่น3ข้อ ใช่เช่นคนที่สอนธรรมะอย่างเดียวนะคนที่สอนธรรมะหรือว่าคนที่ฟังธรรมะอย่างเดียวหรือว่าเอาคนที่คิดใคร่ครวญธรรมะด้วยนะทั้ง5อย่างเนี้ยสามารถบรรลุธรรมได้หมด นะเจ้าค่ะ บรรลุธรรมนี่คือสุดยอดไปเลยนะน้อยกว่านั้นคือจิตสงบน้อยกว่านั้นคือกายสงบระงับน ะ กายสงบระงับคือคลื่นสมองสงบนะถ้าคลื่นสมองสงบมีกายสงบระงับแล้วจิตเขาอาจจะเป็นสมาธิได้นะมีแนวโน้มได้มากจิตเขาเป็นสมาธิแล้วมีอารมณ์เดียวเขาจะสิ้นอาสวะนะเขาจะรู้ธรรมได้ที่ลึกซึ้งอันนี้ถึงความเป็นวิมุตติหลุดพ้นนี้ก็เป็นไปได้ด้วยแต ่ ถ้ามีความชำนาญเลยนะมีความชำนาญในแง่มุมต่างๆเหล่านั้นแน่นอน เจ้าค่ะดังนั้นถ้าเผื่อจะให้พระอาจารย์เมตตาได้สรุปปิดท้ายคำถามที่คุณบางออนถามมานะเจ้าค่ะว่าการสวดมนต์กับการทำสมาธิเนี่ยอย่างไหนจะดีกว่าการทำให้จิตสงบกันนั้นเนี่ยพระอาจารย์จะเมตตาสรุปยังไงดีเจ้าค่ะปิดท้ายตอนเช้าวันนี้เจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็อยู่ที่ความชำนาญของบุคคลนั้น เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณชำนาญอันไหนคุณทำอย่างนั้นจิตคุณจะกายคุณจะสงบระงับได้ เจ้าค ่ะแล้วทำให้มันยิ่งขึ้นไปอีกทำให้จิตสงบด้วยทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทำให้ถึงความบรรลุได้นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็ตามแต่พระเจ้าไม่ได้แค่พูดถึงแค่การสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิเท่านั้นยังพูดถึงในขณะที่เราฟังธรรมอย่างนี้ด้วยก็ได้ในขณะที่ฟังธรรมท่านผู้ฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ได้สวดมนต์แน่นอนใช่ไหมแล้วก็อาจจะไม่ได้นั่งสมาธิด้วยเอาแค่ฟังเนี่ยคุณก็บรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ นะหรือบางคนเอาฟังธรรมะข้อมูลนี้แล้วไปสอนต่อก็ได้นะหรือว่าในขณะที่เราไม่ได้ฟังเราไม่ได้สอนเรากำลังใคร่ครวญเมื่อเช้าอาจารย์พูดอะไรเราใคร่ครวญไปอันนี้คุณก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่แง่มุมความชำนาญนะความชำนาญนี้จะทำให้เกิดอะไรนะความชำนาญตรงนี้ นะจะทำให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะนะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะพอรู้พร้อมเฉพาะอันนี้แล้วนะก็จะมีปราโมทย์มีปีติเกิดขึ้นพอมีปราโมทย์มีปีติเกิดขึ้นกายก็จะสงบระงับนะคือคลื่นสมองสงบลงพอมีกายสงบระงับแล้วนะจิตก็ตั้งมั่นนะจิตก็ตั้งมั่นแล้วอันเนี้ยจะทำให้เราถึงวิมุตติได ้อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าคุณบังอ่อนท่านผู้ถามแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเมื่อได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษามาในเช้าของวันเสาร์ที่9สิงหาคมก็คงจะได้แง่คิดแล้วนะคะว่าเราได้ทราบกันว่ามีถึง5ทางด้วยกันที่จะสามารถบรรลุถึงวิมุตติอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงเคยกล่าวไว้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีทีเดียวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ฝากไว้ในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของความตั้งใจตั้งจิตจริงๆในขณะที่เราไม่ว่าจะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็ตามก็ต้องอยู่ที่จิตเป็นสำคัญและข้อสำคัญอีกอันหนึ่งที่โยมขออนุญาตสรุปนะเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์เน้นว่าคลื่นสมองที่เขาวัดเนี่ยเจ้าค่ะกับจิตนี่มันคนละตัวกันถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะดังนั้นก็อันนี้ก็ต้องสังวรหรือว่าต้องนึกถึงปัจจัยตัวนี้เหมือนกันนะเจ้าคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าลองไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าจะเป็นครูสอนเองหรือว่าจะเป็นฟังที่พระพุทธเจ้าหรือว่าฟังพระอาจารย์ได้เล่ามาหรือว่าไปจึกรองเองนั้นเนี่ยก็ล้วนเป็นหนทางที่จะไปสู่วิมุตติได้ทั้งนั้นถ้าเราทำได้อย่างจริงจังนะเจ้าคะ ถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรัปปุรุณในเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเราก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยค่ะลากันเพียงแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะเป็นช่วงของการสักษาค่ะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ